ni retenia ni escrivien. Les pàgines que un cop escrites no es podien esborrar. Tots els arbres de la plaça el pertanyien per obra d'un déu provincial. ¡Mierda!